بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كتاب الأربعين النووية كاري أحاديث كوني كنا تسجلوا أيضا كايدا سجل جالي تلي حديث نمرو 12، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن حديث كي رسول عليه الصلاة والسلام دو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني هو إنسان مسلم كي أكون إسلامه كاملني، أكون إسلامه ناقصني، إسلام بر يعني هو أوغي إسلامه أقوائيني تيبر دو مهي ماهو كي دوغي سودو نيلي mana u o muslim gi islam go kamel gi na akwa gi ni ni te gi na re ber himmino bi gi gi kulino ni idan o barzato de o muslim gi barzato de yani islam gi na re yani mustawa partago kamel du te gaye mutawassit gaye daif gaye rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare ni ni thumma istafaina ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما نعو يعني ربنا سبحانه وتعالى يديري وما يتوي يعني كتاب بيور تجسند كيد دين همينا وبرغنا كوارين وقلنا كان نفسه ظلمين وقلنا مقتصد نسدريريه وكنك السابقين بالخيرات أروعنا درجة عالية ريا أبدا ينكي تي أو برد نفسه ظلمين يجرو أو مقتصدون سجرين يجرو أو سابقين بالخيرات أروعنا يجرو يعني القرآن أوجا كوير جر كيري أوجا سقاو كلام مسلمي أو جوي سابقين بالخيرات ك أو بر أعلى درجة بدرجة جو عالي تاجه أو سابقين بالخيرات ك oke nagoray oke oginara tigo wajibat rabana kalle tigini ga sokko kirne muharramat koy rabana kayarero ke sokko tagaye wajibat ke rabana kadawuna kige wajibat sokko kirne ya kera tore bigire mandubtu mustahabbat tuga degre kisne kara wajibat ken ner biere makruru mutashabiru haram gar kisne ku kaya oke wa sabiqin bil khairat ke bage mana on haram ka dale makru ka dale mutashabih genera mena makru ne mena haram ne mena wadi do ke halal go wadi do ka kisne dare mana o haram do kor jori haram ka dare makru ka dare kele sui dere gir e mutashabe de ligo ton na mena ganda ka kesne dare wajib ke ga kirne faraj ke sakko kirne kada mandub ka kesne tebere mustahabbat ka kesne tebere sakko dire oki wa daraja go sabiqin bil khairat wa daraja kil waselegini ngine hasana ko nak ko kirni gi subum yar kaya ke o ak daraja kil wasle gi ni ni hasana ko ko yed o ko yener kad bi tay daro hasana ko dugul du kad bi tay daraja kil kay gu sato gagay o muslim gi na daraja kil haram sokko ko ne makro sokko ko ne mutashabil sokko ko ne wajiba sokko dine mandub kasina mustahabat kasina faraj ka tanar bina ne ugi dai u ang daraja kira ke tigini ni rasul alaihi salatu wasalam idha hasra islam al mar o boy daraja kira ke tigini ni hasana go na ko ge bidayang dana ashra hasana be ashra hasana to ke bina ke liri ke kil kiting na ko subum yar ke bina ke ki o daraja ne brawaj قدر القرآن كري سابقون بالخيرات تجني كده. أنا بريتني أنك muqtasidun ni o muqtasidun ke ber o ke haram ke sakko kida ku hai makruh mutashabir kida ku kai lakin haram ke sakko ku kai kada wajibat ko mukallaf ti wajib ke na rabbana kallafini sakko kirnai lakin mandubtu mustahabbat to ke kana sakko kida faraj ker ke sinata bayin oke muqtasidun ni mana sabiquna bil khairat kira oke siri gay ki gal dara ya kwai wana haram me ti ay haram sakko ta gay ti wajibat mukallaf rabbana kallafini sakko kirne makro kone kana bay ti makro kone kay kera ti goy mursabatu mandubatu ke yani kira o koi don nar ke sene biere yo kone ku ke kone te bere abdon nere o ki daraja muqtasidun ni na quran du kuri mana o wasatte sabiqun ara garga bainus nafsa gu zulme ni garga bainus tu suderi o ke quran kari dengni muqtasidun ni ne o daraja wego ke wa zalimun anfusum minaki nasa wa zulmina yegin okay haram ga kone abur ku kayre haram kone kana ku kayin makruru mutashabiru ga kede tawaddire haram ga ku kayre sokko ku kayinu haram kone kana bay darba ko surani a wajibat ke abu ga kirna ire kana wajibat kone kana kirna yu taqsir ke de mana haram ga ke ka kama lo ko surai nu ne wajibat ka sokko kirna yu nu ne o ke qur'an ne gane ona sagu zulme gane gane ku guri kega age muslim me kana lakin nafsa gu zulmi nai ke ta dura tok ke izan oga sabiquna bil khairat muqtasidun du zalimin anfusihim du wa weka sako muslim me nasu muslim daraja islam go kamil gine gru islam go usut to yegru kana islam go aro yegru o began ner ger kerara quran do kere ber ake o on islam ko akwa gi ngene ne te go ber me ma o kere ri o gi bal ke den ne eure ka o sore don gna yi kera o islam ko o gi islam ko akwa gi ne ki rasul alaihi salatu wassalam ihsan ge daaji ne kulina su an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ugui oge daraja ugui u sara ker eurini ni rabbana subhanahu wa ta'ala nogina inner iru irinner ibadar se eurini ni dego ber mema wa kidoti himminotish faide go ke dio masla go ke dio ge shungi ogot ke resuru au ogo yu salara u ligine ne rabbana gidam do awne ya rabbana nogne noke gne ay bigita na te duwo hadare ge dara sauri gaage oki islam go dara jete ihsan do tiye u on begin ne gine ne ber ugo to waso ko ibada iro wakiru notigina yani ajur iriru notigina iru nom da soriru notigina haram do katalor korok niru notigina tizam baki de hamnor siru begar mashgulina so ugo kidega tegoi begigo ahamiya kidoge بال كده لنا أوري كأو سرق دادو لا يعني هيك نرجي معنا وان إسلام هو كامل كده كده نه تيجي نرى مسألة هو كده شون سورو نرجي تبر مسألة هو كده ولا منفع هو كده ولا تيجي ولا دين دونا فاين يسيره إيمانه نوعا سيره أجوركان نجيره تي الدنيا غا أمبيعنا نرى tene ke gorna biagana nyangana keino tiki megere tiki o islam go kamel gine shon kiki suroge o barti shon go suroge dai embe masala dunya ke kidios masala akhirah ke kidios o jorgno ke kidios mash ke no ke kidios ege misel bariya ga segnara saagat faida ke yo gero bari kamati ginere kabeno ugutu kamene ni sire masla gano akire o faire ono akire o korero ela qaginere orne ela qatni ela qa faire kidunu masla kidunu konero lano hadis baada riwayat kitige ogo islam go kamel ginigini ni tiginere masla go akire o begi ago akire kesalos kamene o kamene sine kera o barbari go kesari ga sokko malaika ka dibini sokko malaika ka dibini qur'an ne gani ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaika ga o agre te kelme nawe de ojor ke de keryoy agna wala kelme ka anira ta ka dibini bigi sandu rasul sallallahu alaihi wasallam bariki osaro umma go sokko osate gini ogu islam go kamel gini gini ne te berdo me ma go ke di ogi kerege suuro me ma go ke di ogi da te gena la masala di no ke ke di ose iman do zidi ne ose ojor ke be ne ne gido ose masala akhra dunya ngono ke kediere embegnor embena sine faire kanne yanor korne keine ranor bene abdone kediose non nei ti giber satu mesel bari kone o kone bari kasari ga shon ngono tun bari kasabe do heme ga kara par heme go erki ne ki do da edda bari kin ne non nei bari kin ne o kone talata sat arba satu kule bari kasari re ولا مسرى دنيا كي اخره ولا مسرى اخره كي اخره الا كان زنب اخره لا يعني غنري معنى تيغنره مي ما اخره غنري اور باركاسري اخره كما سي ياغنه اور تر باركاسري كاب كاب تيغنه تبرك كما منا كما سي ياغنه اخنه باري فلانا فلانا انا باري من ناني كاسه بار دو كران همي غو تي كاسه دو داغنه باري تادو جوغنه اخره باري ساغت يوغي او باري جوغنه باري سيرا باري سيرا كاسه na ogot kuno barikir kasanege subhanallah ineniga alhamdulillah ineniga astaghfirullah ineniga sakko o yoro kayi kala agno ga baritatto ka nira ta malaika ka dibin iya jambake ni iya wana sasa to kasani iya kobaye koini malaika ga nusuara galam ulegna re agno ra baritatto ka nira ta ka dibin kala barigno kasani ki ka dibin da ta mizan do ta ama masrakin or kayini ama masrakin or kayini nini age ber embere ereger sasir gaye mallu tasir gaye ar tasir gaye mar tasir gaye deir tasir gaye ere ere or kere ge berde ke goy bari gogi jendo o jer dolige tamsikin ne tamsiki o kogure samba gano samba kagere ne kiya kara o kor ne ngene na astaghfirullah ina tubini ma iro na rusu jeri o kor ne kil sakana hakko go tagane bariki ge ay no gorge samen no anaga samen ne no ngene ne o ge hakko go kisu nara tabe o bani adam ge er ine kor ne na na o jor kino go ina sala ne ardam bine ne wa sadaqu ne ne da safir ke gnor ka gay ke ire kusum om begay ke no banandlo kere tagurge Quran kering surah go korti nao misarur kiti berneo ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meitan fakarihtumu ahogono genni ege o suturine iye kafan kagada teke agada obdari nasir wutebine eni gong mudukkina sanigine tusuguna nagira ari nur kiti garo teiro kebam beginne kere kebagru nemi magru nemi mage da nemi mage mana woge o or garkine erkigina ki berdu ki erkigina ye iri erkigina ki nagne erina kigini kigina ki ene ki kana tanno bari ki erila heridi erki taski filandu iri to wona ke nemi mai mana o or garkire rasul alayhi salallahu alayhi wasallam o ki janne so logni sala ne gar rambire ga o bari ur o or garkiri ki so log لا يدخل الجنة قد تكل كوي جدا تامسي امرات كي قواي تغوري اور گركي بوتاني منا باري اور كي يون سينه بي گور تاني استيكا شكو او جردون گركي رامي انا دليل كي کو ساندو كي تي ني او هي اري كره اور اري كي گرا تي اهوار كي بيتي اهوار ام بسيره awar boygina awar ambe wasige tamsige haraka tamsige harrekini u ere koyi tamsiya to harreke ne takum lakin tamsiki ber selbugune re hesu isari ojur heger ha sa kadeger koyine ga ojur reke de nekke he samba kadeger koyine ga zurupi kadeger nekke berkere tamsiki una zamba heger stamenega saga to ubari abur kasenega eur kemena wana senegene war agane agane wa wa wa kenega tinari ni kaso komara ka kedinara ojor gono nar danar jay fina na sala sala jama salani wa sadaqa kanni ya qayne dini tinar jay sina ke kirkezu mi zando teguna jene ne sulen do ando tamse gono gar jeto wada ne kege tetina kwar ne kaso ne jeto ligi ma arat o ke ke sai ke sako ojur gono gara te bare jagur keri na te ke sone gero rasul alayhi salatu wassalam o mo falis ke ge ba gana sahabi go heri reso e o mo falis e dale o go bolir man ke jepto gero skiri o bore mo falisin o bi go man ke dios ngolir te ke dios jepto te ke dios bi go kare te ke dios o bi mo falisin rasul sallallahu alayhi wasallam ay mo falis ibi go ki mo falis dunya ki mo falis akhira ki ga da rogni mo falis akhira ki ge o gana muslim ge nara sala gana o jor sala ki ge de si ambe o jor ardan ki ge de he jingina o jor he ki ge de er ambas ambe abur ker nara o jor ha jobal ga dan ki ga wazni na jan saudi na so o ka ga awde ni o ka ga ona o ki bigi madrum tiri gina ga o ki ga kuai begini gedane okiga nogo nogo gedane okiga ore sina ore kare okiga khebay okore okiga ba kinne kuai kaga sai okiga ekre okiga tane gini okiga tikos ke yasti madlum kaga saune su rabbana subhanahu wa ta'ala bari hakamena su oge hasana gar tebele biri oro o bari hasana oro tebele biri go o bari hasana o tebele biri go o bari na oge hasana tokken o hasan awat tokne so tu dai dog ni madron do kana kone kaswai o madron do samba te bedere bedel hasana kiri nege o madron do samba ga te bedere o zalim ge tagir kudrere o madron do no samba te bo jabe jan ner bo gna ke gira ge ber o jo ruga tokne samba o ke ga bigire kisne te bedere gna ge ke gna misqala zarra o jo ore gar ne ga ino tidine kar ne ga yodor o jo ro so ko te bedere samba kero o madlum ki do tebere ta gor do tuk tureso o jor ke de bizan do tele na so samba ta ta ke gere ke rigure na yer ka ini o ki mufallisi sier o ki mufallisi mufallis dar ki no krona ka fallisi sier da ri yom al qiyama gena ra arasat yom al qiyama mawqif yom al qiyama ki gena ra ke misqala zarra ojor ke goy eger tini atti kineni ro hat kage kraron nagi los ba nor nagi los burgo nor nagi los ba nor nagi los arag nor nagi los o he ojor ke do kabador ti savne su madlum kagare hasana go sokko biri gurdur be kegi malu bu ite bela kisela yoru a go tamse go hidimine o madlum goy ar solmen do sokko kagare huguku do tebere hasana no tak sedare samba ton tije ka so ne do naso berdo to hatu gerdi naso rabbana adala yu ja yom al haqq wa zulm talawna odara samba tebere o madlum ge tar ko durare hasana go to kine samba ya ka so ke ki ke da samba o madlum do kino ke ga tar bigre kisne ke ki do ne ga misqala zarra ujur ki ke de mizan do tayro naso zamba mizan ton tije ka so ke ki na berger dom gani wal iyaz billah ki dar gre tamsir gre tamsi gi te agna raka usur gi o mare gi ni ni gena o mare gi ko to kare bini kana sobre gi dogna gena ki kana sobre gi dogna o gwe o gena mare gena di ka kare bini o gi u bu dinni bo bi istiqama ki gni ni u gu akke dinni bo bi adel gi ni imanu o kamel gi ni aago kasare gaga hisab to kasare bari go diri garo aago kasare garo be kaga wasne tayare embe go kasale gne aago kati sale kasare gne dinni go kamelle o embe go go di aago go kana akke wasne gne dinni go gne nagesi una tam segno ta kana hafse no u arte kitina kasane dinni no gne nagesi na diri o barbari abur kasare gne o imana ko kamel ina yo o barigu abu gadar ne o imana ko kamel kelar yo o imana ko kamel gene tamse kon kede gari kala bari nar kasene calcule ne bari kiber o jor kede awara samba kede calcule ne or kasene tagi ne iman ngono ge defi ne so rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi ni kete ya rasul allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi bari goy ima tawr kasadega dana arabana politigine hisab to kulude do wagne ki rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi ge negni faqulat ka ummuka ya mu'adh sahabi mu'adh ibn jabal ni wa hal yukabbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'il al-sinatihim oge er nar jahannam do ko ala idrawu ge a nar jahannam do ko do ke tasin do nar jahannam do tebara ko lege te tamsi wu ke se mushkila gini sakko ya rasulullah nar jahannam ge o da da aburi ba go ya aburi ne asan ne fasad ber tawara go ba go ba go ker ger yong fasad koni erin oboro kereger bawo bawor ke boora ga udira o dar bari kere bawo ga dinu kanages agelu kanages senaso ka anga lugu minna dinu go minna kiru fasad akin ke sar dar bari ya rasulullah o ga dar jerter nar jannam do ay ga majurte o abu ga dar ke dai tam sigur kidair aura gur kidair go awir onar jannam do ja jer dar bege ti o abur jer ke bege dai gina rasul da ko digini sahabi o ga timi na mena gega ti ngena aiga timi na mena gega iri o abu ge o tam sigur jer ke dai ga abu gina ke sielege o kaba or jer kide gegne o be gay abu gine nar janam kare wala ya zubillah rasul alayhi salatu wasalam ti sutti o shar so gote be gine ne e jenne sar so gote be من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وأوراقه غير روعة سينوسة تامسيقه غير روعة سينوسة سيغا غرانتي غو تابلين اير جنة غو غرانتي تابلين نانا اوغينا او جنة نسولاني تامسيقنا انتاقا كاباوغي ممكن وابوتي كاباوغي غرانتي يلي غو تابلين ne asan o kera re kure gnai shawa go tonner brik sele ta bi sele ga e ki kengi shawa go de min nai na so kidi ya kaba orde daro o kera ba go ra kalak to aw nei gai mer ga jan ne gari o gna ra iman go kenu ne so haya o kaba go ro gnos kaba o shonu go ina ulos ema ga ere go garanti ki de ka ba o mushkil ar ka bele ne ge iman war ka yara ene ka te ire re ka go igende ka ba o berzatu lin ni ari garde ari tiris li o gne asli wo hotar ka sal bili ne ka ba o rai o ka bu rubur ga abra tar ka ene ka ashan tier ka ba o ki ke de danar o kone oni hotar ki kana ari wo uro danar osra gure ti uro na ko ti het ke ni hatte na so tabogara hotara tebele abdo ne ti eulo ngini o khone asl ira kirar kaba eri weina uru o taire gora terbia gora kaba o ke se uru gaye o iman woru dinni woru ke yara ga kaba o uru gaye o gudra gora ke dio ne kira kaba o de he erdiri yo gaye o ire ko jori erin sida ye gira kira ne ga borosan no segai biere gaye izan kaba o ge o kabao sharas eligu keke kabao suro sharas tabri aburi lakin tamsi sharas nar tabri ko baina ko chera koraka o kida tabri o tabri kor kure o tabri gasi ere koro kure tabri o chera koraki bas ko baina ko ki agano ti irur gero agano rakine o ti kilme irur gero agano rakine ti ujur kede on aire ka angona sharas ko baina ko ki tabi gaga kai tamse sharas ke o kida tabi gine ne mi ya fil mi arjane sul muslim shirk ke dio gona tamse go sharas ke da tabi gine ne embe go min naiga ibada go min naiga sadaqa go min naiga sala go min naiga uko ke isar ki dana salan se shir ale gor ke yoge tam se go sharas tebe ngen ne sori miya fil miya kero tam se go sharas tebe ro yoki embe o ber rosel go so tam se ger giet uri na bi en nagoro sene ne se nagoro kor ne ne giye bi girten ne ere ugine jine nagoro giete ne kor ne giye girten ne ere ugine jine nagoro giete ne giyerten ne ere ugine noir bi gna tasiri tam se ken nay gini ni na ojor gono na ardini kay sapa tam se gerta bere kay kala tam se gina tuna na tikiti min nay tikio kini min nay ro ti ojor na kon nay tabir men sala gi ki tabir rasul alaihi salatu wassalam nya o kra ne ker sida su ma o na filan kera ni roa verte timuri gi tawane dai ba don na bi goji men ngi nay gini mana o ne gri ko gore verte timuri ga o ba go verte ti gi tawane rasul alaihi salatu wassalam ngi qult kalima kalima na ko yiniri kalima ngana o yar e ni gi bahar ma le gir don ti ni ga sa ko ay sai gi لو مزجت لبماء البحر بحر مالك يا خنا بحر الامر جي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوري ري بارين بحر الامر ما اوي غن ركي بحر الامر جي مركبا غوي سورات ستوني ار هيري جي مي دن هيرو مي ايت دوتا سورا ستوني ار مركبا هيري جي غين توي اورن ايتاس كنا كوري غن نرا bi baraki gir kelme ngana dona tiningini ni bar sa ko ay sa digini kelme dai o gir ki ba wono be te timur gi kite ti o gi to wani dai ki digini ki una ara ko ni ngini tin te ke sa ara bar sa te ti se ba won te ti gir ar te timur gi to wani dai ki digini kelme ki ubu ina ti ki ma o joro na tebrina na ubu ina dai tebrina subhanallah alhamdulillah atu tebrina ya bo te ro ki ni te men na ro ne rasul sallallahu alaihi wasallam bahar girtini ga bar safa e kee te kelima ba tam sir ka sarge tu te ga tim min naida la kaide su tahsabuna hayyinan wa huwa inda allahil azim te ga tam sir ka sarge e qurayna su te ga sun boy dingino ki kiliose masla maskino ki kiliose in age ka ganna ka sano uki dinigini ni iman ngano kamel ni inshallah ko gedar khada ko sanso.